Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Աշխարհի ստեղծումը թեմայի շուրջ օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում մեկնաբանություններ կանի Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը։ Հինգտակարանից մենք կարող ենք կարդալ հետևյալ բառերը. Աստված ի սկզբանե ստեղծեց երկինքը եւ ապա երկիրը։ Երկինքը ի նկատի ունենք հոգեոր աշխարհը, անտեսանելի մեզ համար, ուր որ ինքը կարգեց հրեշտակների դասը, 9 կարգ հրեշտակներ։ Դրա ավարտումից հետո ինքը ստեղծում է նյութական այս աշխարհը, տիեզերքը, տեսանելի շոշափելի աշխարհը, նաև մեր մոլորակ աստղերի հետ։ Ապա ստեղծում է ջրերը, ցամաքը, թռչուններին, սողուններին, կենդանիներին, կանաչությունը և 6-րդ օրը ստեղծում է մարդ արարածին, որին էլ տեղադրում է Եդեմի պարտեզում, դրախտի մեջ, որը 4 գետերի ակունքների մեջտեղն էր գտնվում, դրախտի կենտրոն, որոնք ենթադրում են, որ դա Տիգրիս Եփրատ գետի և Քուր Արաքս գետերի կենտրոնական մասն է, դրախտի կենտրոնական մասը, բայց այն իհարկե մի քիչ ավելի է մեր պատմական Հայաստանը։ Աստված աշխարհը ստեղծեց ոչնչից, ամեն ինչ սկիզբ ունի, այդ սկիզբն Աստված է, բայց Աստված ինքն անսկիզբ է եւ իր կողմից ստեղծված որևէ բանի կարիք չունի, որովհետեւ նա կատարելապես ինքնաբավ է ու երանելի։ Ինչու Աստված ստեղծեց աշխարհը? Նա ամեն ինչ ստեղծեց իր անսահման բարության պատճառով միայն, որպեսզի արարածներն իրենից ստանան այնքան բարիք, որքան կարող են ընդունել եւ ուրախանան ու երանության մեջ լինեն մշտապես։ Աստված ամեն ինչ արարեց իր խոսքով, քանզի ամենակարող էր։ Աստված աշխարհը չստեղծեց միանգամից, այլ որոշակի 6 օրվա ընթացքում։ Սակայն այդ օրերը մեր սովորական 24 ժամից բաղկացած օրերը չէին, քանի որ այն ժամանակ տակավին չկար երկիր մոլորակ իր 24 ժամյա պտույտով արիգակի շուրջ։ Մենք չենք կարող պատկերացնել արարչագործության օրերի ժամանակը։ Սուրբ գրքում գրված է. Աստծո մեկ օրը 1000 տարի է։ Այնպես որ այդ օրերը կարող ենք անվանել նաև դարեր կամ դարաշրջաններ, եւ սակայն դա էլ խիստ պայմանական է։ Ինչ է նշանակում առաջին օրը, երկրորդ օրը։ Առաջին օրը կնշանակի մի յուրահատուկ ժամանակահատված, մի փուլ։ Երկրորդ օրն էլ էլի մի փուլ, կարող է դա տևելա 1000 տարի կամ 500,000 տարի։ Դա պայմանական չափանիշ է մեզ համար։ 6 փուլում ստեղծեց Աստված 6-րդ օրը մարդ արարածին եւ 7-րդ օրը Աստված հանգստացավ։ Եվ նույնն էլ մարդուն պատգամեց, որ մարդ արարած է, 6 օր անընդհատ պիտի աշխատի, 7-րդ օրը պիտի հանգստանա եւ իր այդ օրը պիտի տրամադրի Աստծուն, հոգեւորին։ 6 օրը ինքը պիտի աշխատի մարմինը հոգալու համար, 7-րդ օրը պիտի զբաղվի նրանով, այնինչ որ պիտի դրանով ինքը հոգա իր հոգեւոր կյանքը, իր հոգու մասին պիտի հոգ տանի մարդը։ Նույնը վերաբերում է դաշտը մշակել։ Աստվածաշնչում շատ հստակ է ասվում. Այս դաշտը, եթե 6 տարի անընդհատ մշակում ես, 7-րդ տարին դաշտը պետք է հանգստանա։ Եվ այսպես ենթադրենք, 7 տարի 7 անգամ դա անցնում է 49 տարի։ 49-րդ տարին պիտի հանգստանա դաշտը, բայց նաև 50-րդ տարին, հաջորդ տարին ևս պարտադիր է, որ դաշտը հանգստանա։ Այդպիսի հետաքրքիր օրենքներ կան, և մարդու համար շատ հստակ Աստծո կողմից սահմանափակումներ են տրված։ Այս թռչունները, կենդանիները կարող ես օգտագործել քեզ համար որպես սնունդ, իսկ այս կենդանիները թռչուններ չես կարող ուտել, որոնք վնասակար են, պիտանի չեն մարդու համար։ Եվ այսպես, ինչպես գրված է Սուրբ գրքում, սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Դա ոչ թե մեզ այսօր տեսանելի աստղալից երկինքն ու երկրագունդն էր, այլ այսպես ասելով Սուրբ գիրքը նկատի ունի երկու աննյութական եւ նյութական աշխարհները։ Երկինքը, այսինքն հոգեոր աշխարհը, աննյութական եւ անմահ բանական արարածներն են, հրեշտակները։ Իսկ երկիրը, նյութական աշխարը, սկզբում չուներ ձև, որովհետև սկզբում սոս կային նախնական նյութականություններ, որից պետք է աստիճանաբար 6 օրվա ընթացքում ձևավորեին նյութական առարկաները, տեսանելի երկինքը, աստղերը, երկրագունդը եւ նրանում գտնվող ամեն ինչ։ Եվ ինչ որ Աստված ստեղծեց, բարի էր։ Մարդ արարածին Աստված ստեղծեց կարողությամբ անմահ եւ կատարյալ։ Իր նմանությամբ ստեղծեց, աստծո նմանությամբ եւ աստծո պատկերով։ Ինչ է դա ենթադրում։ Որ մարդ կարող է հավիտենապես ապրել եւ կարող է արարել, դառնալ անմահ եւ ստեղծագործել։ Եվ աստծո պես մարդ արարածը ունի ազատ կամք։ Տվեց կատարել ազատություն մարդուն, բացի մեկ բանից՝ գիտելիքի պատուղից չճաշակես։ Ինչին էր հակառակ Ադամ եւ Եվան, խապնվելով սատանայից, իրենց ազատ կամքը իրագործեցին եւ այդ սխալը կատարեցին։ Խախտեցին միակ արգելքը, որ Աստված իրենց առջև դրել էր։ Եվ ինչ, այդ մեղքի պատճառով մարդ դարձավ մահկանաց, մարմնապես, եւ Ադամ ապրեց ընդամենը 930 տարի։ Եվ մարդու կյանքը սկսեց կրճատվել՝ մահը, մեղքը, տարապանքը, ցավը մտավ այս աշխարհ։ Եվ այս երկրագունդը սկսեց տնքալ մարդու այդ մեղքի պատճառով։ Ամեն ինչ այս բնության մեջ խախտվեց։ Գիշատիչները սկսեցին ուտել կենդանական աշխարհ։ Ներդաշնակությունը քայքայվեց։ Արդեն ասվեց, առաջին օրն Աստված ստեղծեց լույսը։ Դա ոչ թե մեզ ծանոթ արեգակից կամ կրակից արձակվող լույսներ, այլ նյութականության առաջին դրսևորումը։ Իդեպ, այսօր գիտությունն ապացուցում է, որ լույսը գոյություն ունի անկախ արևից, անկախ կրակից։ Ավելին, պարզվում է, որ նյութի նախնական հիմքը էներգիան է, իսկ էներգիայի նախնական կերպը լուսային էներգիան է, այսպիսով պարզ է դառնում, թե ինչու նյութական աշխարհի ձևավորման սկզբում Աստված ստեղծեց լույսը։ Երկրորդ օրն Աստված ստեղծեց հաստատությունը, այսինքն այն անսահման տարածությունը, որը շրջապատում է երկրագունդը, տեսանելի երկինքը։ Իդեպ, նյութական աշխարհը սկսեց ձև ստանալ, բաժանվելով անթիվ գնդերի, որոնք կարծես նյութ չէին։ Սուրբ գիրքը դրանք ջրեր է կոչում։ Այդ գնդաձև ջրերի միջև ստեղծված տարածությունը բաժանում է նրանց եւ ձգողության ուժով հաստատուն պահում հեռավորությունը միմյանց միջև։ Այս պատճառով այդ տիեզերական տարածությունը կոչվում է հաստատություն։ Երրորդ թորն Աստված ջուրն անջատեց ցամաքից, այսինքն նրա հրամանով մեր մոլորակի ոչ կարծր գնդաձև նյութական հիմքը վերակերտվեց ջրի եւ ցամաքի։ Այսինքն նրա հրամանով մեր մոլորակի ոչ կարծր գնդաձև նյութական հիմքը վերակերտվեց ջրի եւ ցամաքի։ Ցամաքի վրա առաջացան ջրատար խորություններ, գետեր, լճեր, ծովեր, օվկիանոսներ, երբ ավարտվեց ջրի եւ ցամաքի բաշխումը եւ ստեղծվեցին կյանքի համար անհրաժեշտ պայմաններ, արարչի հատուկ հրամանով երկրի վրա հայտնվեցին բույսերի բազմաթիվ տեսակներ։ Իդեպ, ինչպես կարող էր առանց արևի ծագել բուսական աշխարհը, չէ՞ որ արեգակն Աստված երրորդ օրը դեռևս չէր ստեղծել։ Այսօր դա չպետք է զարմացնի մեզ։ Բազմաթիվ գիտափորձեր ցույց են տվել, որ բույսերը կարող են աճել եւ զարգանալ էլեկտրական հոսանքի միջոցով։ Ուստի կարող ենք ասել, որ առաջին բույսերն աճել են նախնական դեռևս ծրված լույսի ազդեցությամբ, սակայն նրանց տեսքը եւ զարգացումը ներկայիս բույսերի նման չէր։ Դրանք վիթխարի կանաչ զանգվածներ էին, որոնց քարացած մնացորդն է մեզ քաջ հայտնի քարացուխը։ Արարչության 4-րդ օրն Աստծո հրամանով մեր երկրագնդի վրա շողացին երկնային լուսատունները՝ արևը, լուսինը, աստղերը։ Տիեզերքում առաջացած որոշ գնդաձև մարմինների մեջ նախաստեղծ լույսն այնպես կենտրոնացավ, որ նրանք սկսեցին լույս ճառագել։ Դրանք մեզ տեսանելի լուսատուններն են՝ արեգակն ու աստղերը։ Գնդաձև մյուս մարմինները մեր երկրագնդի պես մնացին կարծր, սակայն ընդունակ անդրադարձնելու լուսատուների լույսը, ինչպիսին է լուսինը։ Այդ պատճառով այն նույնպես լուսատու է կոչվում։ Երրորդ օրն Աստված ստեղծեց ջրում ապրող կենդանիներին եւ օդում թռչող թռչուններին։ Այս օրը բնության մեջ առաջացան նոր, շնչավոր, ինքնուրույն շարժվող եւ զգացող էակներ։ Օշտելով բազմանալու կարողությամբ եւ օրհնելով այդ, Աստված նրանց տվեց սերուններ ունենալու հնարավորություն՝ յուրաքանչյուրն ըստ տեսակի։ Վեցերորդ օրն Աստված ստեղծեց կենդանիներին եւ վերջապես մարդուն։ Ինչպես որ զերուներին եւ թռչուններին նա ստեղծեց ջրերից, այնպես էլ կենդանիների եւ մարդու ստեղծման համար դիմեց ցամաքին, կենդանացնող զորություն հաղորդելով երկրին, եւ առաջացան բազմաթիվ կենդանիներ իրենց զանազան տեսակներով։ Այնուհետեւ Աստված ասաց. «Ստեղծենք մարդուն մեր պատկերով եւ նմանությամբ»։ Աստված հողից ստեղծեց մարդու մարմինը եւ նրա մեջ անմահ հոգի փչեց։ Մարդը դարձավ տիեզերքի պսակը, այն միակ կենդանի արարածը, որը նման է Աստծուն, այսինքն ունի բանական հոգի եւ միտք։ Ինչու է Աստված ստեղծել այս ամբողջ տիեզերքը եւ մարդուն։ Աստծուն նպատակը մեկն էր, որ մարդ պիտի կարողանար պահպանել իր հավիտենականությունը։ Բացի դրանից, մարդ պիտի ոգեկանացներ իր մարմինը, աստվածացներ իր հոգին, ապա աստվածացներ իր մարմինը, ապա այս նյութական աշխարը մարդ արարածը պիտի ոգեկանացներ, և ի վերջո մարդ արարածը այս նյութական տիեզերքը պիտի աստվածացներ, ինքը պիտի դառնար աստվածամարդ, և ընդհուպ ամբողջ այս առաջագործությունը պիտի մոտեցներ Աստծուն, աստվածայինին, իսկ հրեշտակները իրենք էլ իրենց հերթին պիտի Աստծուն զննելով, կատարելով տիրոջ կամքը, նրա պատգամները պիտի դառնային աստվածահրեշտակ։ Հոգևոր աշխարհն էլ պիտի աստվածանանար։ Իսկ Ադամը, որին Աստված կոչեց «Պսակ առաջագործության», «Գլուխը առաջագործության», այդպես անվանեց մեկ պարզ պատճառով. մարդու ուսերի վրա դրվեց կրկնակի խնդիր. Եթե հրեշտակները պիտի իրենց հոգիները աստվածացնեին, ապա Ադամը պիտի և իր հոգին աստվածացներ և մարմինը, և պիտի ոգեկանացներ նյութական աշխարը, և ապա այդ նյութական աշխարը պիտի աստվածացներ։ Կրկնակի դժվար խնդիր էր դրված մարդու վրա, դրա համար էլ ինքը կոչվեց «Պսակ առաջագործություն»։ Ենթադրենք, մարդ արարածը աստվածացրեց այս նյութական աշխարը, ինքն էլ իրեն աստվածացրեց, դարձավ աստվածամարդ։ Ապա հետո մարդու նպատակը այնպիսին էր, որ նա պիտի դառնար Աստծո օգնականը, Աստուպես Աստծո նմանությամբ պիտի ինքնել տիեզերքներ արարեր, ինքնել պիտի դառնար արարիչ, դառնային Աստծո օգնական, և մարդու վրա է հանձնված նոր աշխարհներ, տիեզերքներ ստեղծել։ Մարդ պիտի ունենար այդ հզոր կարողությունը։ Աստված 6-րդ օրն ավարտեց արարչագործությունը եւ իր կատարած բոլոր գործերից հետո 7-րդ օրը հանգստացավ։ Աստված օրհնեց 7-րդ օրը եւ սրբագործեց այն, որովհետեւ այդ օրն Աստված հանգստացավ իր այն բոլոր գործերից, որ սկսել էր անել։ Այս է երկնքի եւ երկրի արարչագործության պատմությունը, բայց արարչագործությանը վերաբերող գաղտնիք էլ տվեց Աստված։ Աստված 7-րդ օրը հանգստացավ, բայց մեզ տվեց 8-րդ օրվա գաղտնիք։ 8, որ մաթեմատիկայի մեջ հավերժության նշանն ունի։ 8-րդ օրը մարդուն պիտի տանի դեպի հավերժություն։ Մենք հիմա ձեզ հետ միասին ապրում ենք 7-րդ օրվա դարաշրջանում, որը օրեցօր մոտենում է իր ավարտին։ 7-րդ օրվա ավարտին պիտի տեղ ունենա Աղդադաստան։ Բոլոր մարդիկ պիտի հարություն առնեն։ Միշտ հարություն առնելը այն մարդիկ, որ այդ պահին, այդ օրը կենթանին լինելու, միակ ընթարթով պիտի մահանան։ Բոլորը մահով պիտի անցնեն, որից հետո բոլորը պիտի հարություն առնեն։ Հնուց ի վեր, եթե պիտի անցնեն Դադաստանով, եթե այսօր մարմինը ծածկում է մեր հոգին, մեր կրքերը, մեր մեղքերը, ապա այդ ժամանակ մարդու հոգին պիտի ծածկի մարմինը, հոգու վրա պիտի դաջված տված պիտի լինի մարդու բոլոր մտքերը, ցանկությունները, բոլոր մեղքերը, եւ ամեն մարդ տեսնելու ինքն իրեն, տգեղ է թե գեղեցիկ է, մեղավոր է թե արդար է, փախուշ չի լինելու, բոլորը բոլորին են տեսնելու, բաց է բաց։ Եվ Դադաստանից հետո ոմանք պիտի ապրեն այդ հարության մարմիններով, մեղավորն ունել պիտի նետվեն դժոխք, ուր հավերժ պիտի տարապեն իրենց հոգով, հոգու ցավը հազարապատիկ ավելի անտանելի է, քան ստե մարմնական որևէ ցավ։ Եվ այդ դժոխքը պիտի նետվի Սատանան իր դևերի հետ։ Նրանք, ովքեր պիտի ապրեն հարության մարմիններով հետագայում, որոնք հավիտենապես պիտի ապրեն այս ֆիզիկական մարմիններով, պիտի դառնան աստվածամարդ և պիտի աստվածացնեն այս աշխարհը, բայց Դադաստանից հետո Աստված մարդուն պիտի տա նոր երկինք և նոր երկիր, ուր չպիտի լինի գիշեր, անընդհատ լույս պիտի լինի, հավիտենականության ժամանակաչափ պիտի լինի, եթե այսպես կարելի արտահայտվել, հավիտենականության մեջ պիտի ապրի մարդ արարած, որը պիտի դառնա հետագայում Աստծո նման արարիչ, և պիտի արարի և ստեղծագործի։ Ահա այսքան է, որ մեզ հայտնի է մարդու նպատակի մասին, ինչու Աստված մարդուն ստեղծեց, ինչ նպատակի համար և ինչ պատիվ է տվել հնձայեն մարդուն, ավելի բարձր պատիվ է տվել, քան հրեշտակներին, որտեղ մարդու խնդիրը կրկնակի, քառակի ավելի բարդ է։ Ահա թե մենք ձեզ հետ միասին ինչու ենք կոչված, ոչինչից Աստված մեզ ստեղծեց հավերժության համար, առողջապահության համար, արարելու համար, աստվածանման դառնալու համար, աստվածային լինելու, կիսաստված կիսամարդ լինելու։ Սա է մեր նպատակը, սա է այն նախախնամությունը և առաքելությունը, որ Աստված տվել է մեզ։ Արդարացնենք այն, սիրելի հայրենակիցներ, և լինենք արժանի և հարությանը, և աստվածամարդ դառնալուն։ Աստված օրհնյալ պահի ձեզ այժմ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 1-ի թողարկումը։ Աշխարհի ստեղծումը թեմայի շուրջ մեկնաբանությամբ մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։